Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, alázattal állunk előtted, amikor újra a Bibliánkat nyitjuk meg, és meghallgatjuk a te fiat tanítását, ahogyan oktatott bennünket és tanít most is, az Isten országa felől, afelől az ország felől, amit nekünk készítettél már a világ teremtése óta. Elküldted ennek az országnak a királyát, és választja azóta is a polgárokat ez ország számára. Könyörgünk tedd világossá üzenetedet ez alkalommal is, bár lennének sokan, akik másképpen kezdenek gondolkodni, és akarnak belépni ebbe az országba. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, barátaim, az evangéliumot a Máté írása szerint, úgy, ahogy a 20. részben találjuk megírva, az első verstől kezdődően a 16. versen befejezőleg a következőképpen. Mert hasonló a mennyek országa egy olyan gazdához, aki jókor reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe. Megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, és elküldte őket a szőlőjébe. Amikor 3 óra tájban megint kiment, látott másokat is tétlenül áldogálni a piacon, és azt mondta nekik, menjetek ki ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom nektek, azok is kimentek. 6 és 9 óra tájban ismét kiment, és ugyanúgy cselekedett. 11 óra körül is kiment, és talált némelyeket, akik ott ácsorogtak, és azt mondta nekik, miért álltok itt egész nap tétlenül? Azt válaszolták, mert senki sem fogadott fel minket. Akkor menjetek el ti is a szőlőbe, mondta nekik. Amikor pedig beesteredett, így szólt a szőlő ura a vincellérjéhez. Hívd elő a munkásokat, és fizesd ki a bérüket az utolsókon kezdve mind az elsőkig. Akkor előjöttek a délután 5 óraiak, és fejenként 1-1 dénárt kaptak. Amikor aztán az elsők jöttek, azt gondolták, hogy ők többet kapnak, de ők is fejenként 1-1 dénárt kaptak. Ahogy megkapták, zúgolódni kezdett a gazda ellen, és azt mondták, ezek az utolsók csak 1 órát dolgoztak, és egyenlőkké tetted őket velünk. Akár a napterhét hordoztuk, és hőségét szenvedtük. Ő pedig egyiküknek így felelt, barátom, nem bánok igazságtalanul veled, hát nem 1 dénárban egyeztél meg velem? Vedd, amilyen tied, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem a magaméval azt tennem, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók. Amen. Kedves testvéreim és kedves barátaim! Egy alkalommal valakinek felolvastam ezt a történetet az evangéliumból, és megütközött rajta. Nem értette, hogy mi ennek a példázatnak a lényege. Jézus nagyon fontosnak tartotta, hogy tanítson az országról, és az evangéliumot a példázatokkal szemléltesse. És eszembe jutott az az igevers, ahol a következőt olvassuk, Pál apostol így tanít bennünket. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Kedves testvéreim, barátaim! Jézus Krisztus volt az, aki a megoldást hozta az ember számára. Megoldást az ember problémájára, és Jézus Krisztus jelenti a totális rehabilitációt a bukott ember számára. Sőt, a világgal kapcsolatban is a Biblia úgy nyilatkozik, Jézus Krisztus is így fogalmaz, hogy nem toldozza, foldozza ezt a világot, hanem újat fog teremteni, új eget és új földet. Az eget azért teremti újjá, mert ott a sátán lázzat fel ellene, a földet pedig újjá teremti, mert a Golgota földje befogadta az ő fiának, Isten fiának a vérét. Jézus testvéreim, amikor itt járt, és elkezdte az ő tanítói hivatalát, az első beszédében már rögtön említette az Isten országát, meghirdette azt az alternatívát, ami ehelyett a világ helyett az örökké valóságban lakott lesz azok által, akik választják az életet az élet után. Meghirdette az alternatívát, meghirdette az országot. Azt mondja a Márk evangéliuma első rész 15. vers. Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Nem csak meghirdette, hanem ki is nyitotta ezt az országot, és azt mondta, én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy, be megtartatik, az bejár, és kijár, és legelőre talál. Nem csak meghirdette az országot, nem csak kinyitotta az országot, hanem a belépés feltételeit is megadta. Azt mondta, keressetek, kérjetek, és zörgessetek. Amikor pedig imádkozni tanított, akkor megadta a feltételeit a belépésnek. Ti azért így imádkozzatok. Sürgessétek ennek az országnak az eljövetelét, jöjjön el a te országod, kérjétek a bűneitek bocsánatát, bocsásd meg a mi vétkeinket, kérjétek, hogy Isten tartsa távol tőletek a kísértéseket, ne engedj bennünket a kísértésbe, és szabadítson meg a gonosztól, szabadíts meg minket a gonosztól, tehát meghirdette a belépésnek a feltételeit. Ezen is túlment, és biztatott is a belépésre ebbe az országba. Lukács szerint azt mondja Jézus, igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Nem csoda tehát, ha Jézus Krisztus tanításának a középpontjában az Isten országára tartozó dolgok álltak. A feltámadás után 40 napig volt még itt ezen a világon, és ott is az Isten országára tartozó dolgokról beszélt. Szükség van rá erre a tanításra azért, mert az Isten országára szükség volt, szükség van, és szükség lesz. Egy történelem tanár kollégám mondta egyszer, hogy ha Isten mindenható és Isten jóságos, akkor miért hagyja, hogy ez a világ véráztatta, szenvedéssel teli, halálhörgéssel teli világ legyen, és miért nem teremtett egy olyan világot, amiben nincs gonoszság, amiben nincs rossz? Azt mondtam neki, hogy Isten érdekes módon az utolsó ítéletre tartogatja ezt a világot mindazzal, amit ez a világ keres saját magának, amire eljut ez a civilizáció, ugyanis az utolsó ítéletkor pontosan ez a világ és a világ történelme, a világ történelem lesz Isten szemléltető eszköze, bizonyítéka arra nézve, hogy az ember Isten nélkül csak testi és lelki nyomorúságba jut. És ha meggondoljuk, ha végig gondoljuk, akkor valóban így van, mert az ősközösség, a hűbéri társadalom, Isten megengedte a kapitalista társadalmat, megengedte a szocializmust, megengedte a kommunizmust, megengedte ezt az új neokapitalizmust, engedte a diktatúrát, engedte a demokráciát, a fasizmust, a liberalizmust, engedte a forradalmakat, a tudomány, az atomkorszak, a digitális éra, a nanotechnológia, a csúcs technológiák, minden ágazatban Isten mindent enged az embernek, és az ember megpróbál boldogulni, megpróbál valamiféleképpen boldogulni Isten nélkül, valamiféleképpen túljutni mindenféle válságon Isten nélkül, és nem működik, testvéreim, nem megy. Ez a nyomorult pánvírus, ez a pandémia, ami itt most itt lebeg felettünk, mint a Damoklész kardja, ez mutatja meg, hogy mennyire eszköztelenek vagyunk egy vírussal szemben. Hiába, hogy Ilyen fejlettek vagyunk, mint ahogy mondtam, csúcs technológia szinte minden ágazatban, nanotechnológia, digitális korszakban élünk, és mégis eszköztelenek vagyunk a vírussal kapcsolatban. 3500 évvel ezelőtt történt valami, és volt egy fajta cselekvés sorozat. Hallgassátok meg, 3500 éves az a történet, amit felolvasok, az a rendelkezés, amit felolvasok. Mózes 4. könyve, 5. rész, 1. versétől kezdve a következőt olvassuk. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Parancsold meg Izrael fiainak, hogy küldjenek ki a táborból mindenkit, akinek kiütése vagy folyása van, vagy holttest miatt tisztátalan. Akár férfi, akár asszony, küldjék ki. A táboron kívülre küldjék őket, hogy tisztátalanná ne tegyék a táborukat, ahol én közöttük lakozom. Izrael fiai úgy cselekedtek, kiküldték őket a táboron kívülre, úgy cselekedtek Izrael fiai, ahogyan az Úr meghagyta Mózesnek. Testvéreim, 3500 évvel ezelőtt karantént használtak arra, hogy megszabaduljanak azoktól a nyomorúságoktól, amik fertőzőek voltak. Hát akkor mit fejlődtünk, ha mi is ugyanezt használjuk? És eszköztelenek vagyunk egyszerűen egy ilyen vírussal kapcsolatban. Persze sokan vannak, akik mást gondolnak, de az igazság az, hogy tele vagyunk betegséggel, tele vagyunk éhezéssel, tele vagyunk járványokkal, tele vagyunk környezetszennyezéssel, lelki téren gyűlölettel, irigységgel, versengéssel, haraggal. Most, amikor pusztít a vírus, és nem tudjuk még, hogy mikor fog tetőzni, azt sem tudjuk, hogy meddig jutunk, körülbelül 600 ezeren vannak már a világon megfertőződve vele, hogy ideje a túlélésre gondolni, és mindenki arra gondol, azért próbál őrizkedni tőle, azért van a karantén, azért van a kijárási tilalom, hogy ne kapja el az ember, és őrizkedjen ettől a vírustól. Ideje lenne túlélésre gondolni mindenféleképpen. Ha viszont az igének sikerült világosságot gyújtani a szívünkben, és értjük, hogy ez az egész világ a gonoszságban vesztegel, és túl kellene élni ezt az életet azért, hogy élhessük az életet az élet után, ahogy a másik, az előző igehirdetésben mondtam, hogy részesei lehessünk az örök életnek, ahhoz viszont be kellene lépni az Isten országába. És emlékezzetek vissza, testvéreim, úgy kezdtem a felolvasott igét, hogy mert hasonló a mennyek országa egy olyan gazdához, aki jókor reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjében. Nagyon sok lépést tesz az ember életében, és elkezdi akkor, amikor megtanul járni, megteszi az első lépést bizonytalanul, aztán lépeget egészen addig, ameddig az utolsó lépését is megteszi, és utána kimegy ebből a világból. Nos, ezek között a lépések között nagyon sok fontos lépés van. Nagyon sok súlyos lépés van. Nagyon sok olyan lépés van, aminek az iránya és a súlya számít. De én úgy gondolom, hogy egy ember életében az a legfontosabb lépés, amikor kellő világossággal felruházva és elegendő információval ellátva úgy dönt, hogy belép az Isten országába. Azért, hogy részese legyen az életnek az élet után. Na, ezt a lépést próbálja megakadályozni a korszellem, persze a lelkünk ellensége a sátán, a lázító áll a háttérben. Ezt a lépést próbálja megakadályozni a korszellem, a rosszul értelmezett igék tanítása, ezért mondja Jézus egyszer, amikor az ő országáról beszél, pont a példázatok között van ez, ha valaki hallja az igét a mennyeknek országáról, de nem érti, eljön a gonosz, és elkapja azt, ami annak szívébe vettetett, és kicsavarja az igének a mondani valóját, és az illetőt tévútra tereli, zsákutcába tereli. Ezért fontos, hogy a jól értelmezett igéket jól értsük, és legyen világossága számunkra, abban az értelemben, hogy mit gondoljunk, hogyan gondolkodjunk, és hogyan cselekedjünk. A belépés sokszor a környezetünk is próbálja megakadályozni. Emlékeztek még a felolvasott igére? Térjünk vissza most már a felolvasott igénkre, hogy lássuk, hogyan segít ez a példázat Jézus Krisztusnak a szőlős gazdáról, és az egész nap különböző időszakokban felfogadott munkásokról szóló példázat hogyan segít bennünket, hogyan biztat bennünket a belépésre az Isten országába. Mint ahogy mondtam, volt egy illető, aki nagyon felháborodott ezen a példázaton, és azt mondta, hogy nem igazságos, hogy aki reggeltől kezdve egész estig dolgozott, ugyanannyit kapjon, mint az, aki az utolsó órában, zárás előtt egy órával jelentkezett a munkára. Igen, de ha emlékeztek, kedves testvéreim, barátaim, ha emlékeztek, akkor akik délután 5 órakor, 6 előtt egy óra hosszával kint álltak a piactéren, a gazda, amikor megkérdezte tőlük, akkor azt mondták, hogy egész nap itt voltunk, mert nem fogadott fel bennünket senki. Tehát önhibájukon kívül maradtak munkanélkül, ezért hívta őket a gazda dolgozni. Na most, hogy egy dénárt adott ezeknek is, akik zárás előtt egy órával érkeztek, ennek az a kortörténeti jelentősége igen nagy, mert egy dénár abban az időben egy család egy napi élelmiszerének az árát fedezte. Tehát ha valaki kevesebbet kapott, mint egy dénár, akkor az úgy mehetett haza este a családjához, hogy nem tudtak jól lakni, nem tudtak enni, mert egy napi élelemnek az ára volt az egy dénár. Tehát a gazda, amikor annak is egy dénárt akart adni, és adott is, aki utolsónak érkezett, akkor az egész család élelméről, élelmiszeréről, ételéről gondoskodott. És a többiek, ha nem voltak megelégedve, azt mondja, mi megegyeztünk, hogy egy dénárt fogtok kapni. Nem kaptok többet, ugyanannyit kaptok, mint a másik, és ennek a másiknak, ha én annyit akarok adni az enyémből, neked mi között hozzá? Vagy a te szemed azért gonosz, mert az én jóságomat látod? Vagyis az én jóságom téged nem jóra ösztökél, hanem inkább gonosz meglátásod van azzal a jó cselekedettel kapcsolatban, amit én teszek? Hát ez a példázat itt arról beszél, hogy aki belép az Isten országába, az mindegy, hogy mikor lép be. Beléphet valaki az életének az alkonyán, beléphet, mint gyermek, beléphet, mint fiatal, bármikor, ha Isten hívását meghallja, mert a gazda hív bennünket, ő keresi a piacon áldogálókat, és hív bennünket az ő országába, azt mondja Jézus is, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva és megvagytok terhelve, és hogy keressetek, mert találni fogtok, kérjétek Istentől, mert kapni fogtok, ha nem kértek, nem kaptok, és zörgessetek, mert meg fog nyitatni az ajtó. Az Isten országába való, mint ahogy a példázatban láttuk, testvéreim, hogy az egy dénár, amit megkapott minden munkavállaló, az egy dénár, az nem senkitől nem függött mástól, csak a munkavállalótól és a gazdától. Hiába méltatlankodtak a többiek. Nos, ennek az a tanúsága, hogy az üdvösség, amit Isten ad az embernek, nem lehet kevesebb egyiknél, mint a másiknál. Azonnal látni fogjuk. Az üzenetek sorban, ahogy ebből a példázatból jönnek a számunkra az Isten országába való belépéssel kapcsolatban, így hangzanak. Senki nem tilthatja meg a számomra, hogy az Isten országába belépjek. Bármikor zörgethetek az ajtón, addig, ameddig nyitva van. Nem számít az életkorom. Nem számít, hogy mennyire vagyok távol az Isten országától. Nem számít, hogy hányszor csalódtam. Gondolom, ezek, akik a piactéren álltak délután 5 óráig, zárás előtt 6 óráig ott voltak szegények. Lehet, ha jött valaki, arra azt gondolták, na megint jön egy gazda, hát ha ez megfogad bennünket. Nem számít, hogy hányszor csalódtál az életben. Isten befogad az ő országába, bármikor jelentkezzél. A lényeg az, hogy jelentkezz, mert a gazda neked sem fog kevesebbet adni, mint annak, aki korábban jelentkezett. Ugyanis az üdvösség az nem fokozható. Senki nem mondhatja, hogy én jobban fogok üdvözülni, mint te. Vagy üdvözülök, vagy nem. Vagy belépek az Isten országába, vagy nem. Tehát az üdvösség az egyforma mindenkinek az esetében, és itt erről van szó. Aki az élete alkonyán jelentkezik, éppen úgy megkapja az üdvösséget Istentől, mert ő jóságos és akarja adni az ő országát, az ő országának a polgárává akar tenni. Tehát biztatnálak benneteket, testvéreim, jelentkezzetek az Isten országába. Zörgessetek, mert meg fog nyitatni az ajtó azért, hogy beléphessünk. Biztat bennünket Isten, biztatjuk mi is egymást ezekkel az igékkel. Az örök életnek lehetünk a birtokosai, de csak az Isten országának az ajtaján belül. Végezetül azzal szeretném bezárni, hogy Jézus Krisztusnak nagyon sok példázata szól az Isten országával kapcsolatban, mint ahogy már mondtam, mert neki nagyon-nagyon fontos volt, hogy a földi embert, aki meg van terhelve, aki lehet, hogy átgázolt az élet, lehet, hogy tele van csalódással, lehet, hogy minden nyomorúságot megpróbált már, és utoljára próbálkozik Istennél, nyugodtan teheti, mert a zárás előtt bárki bemehet még. Na, az utolsó üzenet az, hogy vajon mikor lesz a zárás. Sok jel mutat arra, hogy sokkal közelebb van Jézus eljövetele, mint volt néhány évtizeddel ezelőtt. Valószínű, hogy mindannyian közlekedtünk már tömegközlekedési eszközzel, akár villamossal, akár autóbusszal, akár metróval. Van egy hasonló mondat, ami elhangzik ezekben a tömegközlekedési járművekben. Az, hogy vigyázzat, az ajtók záródnak. Az Isten országának az ajtaja is bezáródik egyszer. Adja a kegyelemnek Istene, hogy én is és ti is, akik hallgatjátok, még időben jelentkezzünk a belépésre. Ámen. Megbékélt szívben. Yeah.